muzyka, ja tym oddycham. To mój sposób bycia, muzyka, która jest częścią mego życia. Tylko w niej mogę znaleźć mojego towarzysza, moja cisza i mój spokój wewnętrzny. Muzyka to mój przyjaciel najlepszy, właśnie dzięki niej świat staje się piękny. To ona uczy mnie, jak omijać zakręty, zajęty tym, co sprawia mi przyjemność. Ona razem ze mną stanowi jedność, jest wstęgą, która oznacza zwycięstwo. Pomaga stawić czoła życiowym przekrętom, zaciera przeszłość i rozjaśnia ciemność. Muzyka jest dla mnie dobrą przepowiednią, skarbnicą bezcenną, niosącą ukojenie, dającą wypoczynek i odprężenie, lepszym spojrzeniem na codzienne zagrożenie, marzeniem, które znalazło spełnienie, miejscem, w którym mam swoje korzenie, przeznaczeniem, które ma swoje znaczenie. Czym jest dla nas muzyka? To robota każdego dobrego zawodnika, mimika twarzy, która wszystko wyjaśnia. Leci muzyka, twarz się rozjaśnia i nie gaśnie, tak jak nie gaśnie płomień dwóch, co stoi po dobrej stronie, w trzeciej odsłonie wszystko jest jasne. Muzyka jest wszystkim, nocą nad miastem, naszym hasłem, miliard w rozumie. W muzyce jest ważne, ile umiesz, to brzmi dumnie, ale taka jest prawda. Ona reprezent na zawsze pozytywna jazda i na zawsze wierni temu, co robią. Rób swoje, no i bądź sobą, z bliską osobą, żyj zawsze na ludzie. Nic nie robisz, to nie myśl o cudzie. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. Te melodie, przy których czuję się swobodnie, szarą rzeczywistość przyjmuję łagodniej. Te melodie, przy których czuję się swobodnie, szarą rzeczywistość przyjmuję łagodniej. Te melodie, przy których czuję się swobodnie, szarą rzeczywistość przyjmuję łagodniej. To, co każdy lubi, fajne dźwięki, słowa nasze, a muzyka spod ośki ręki. Jasne, że to lubię, to chyba proste, z nią się wychowuję i z nią rosnę na zawsze. W jednym klimacie dwóch chłopaków ustawionych na starcie, którzy ruszyli w jednym momencie. Zbędne kłótnie, spory i spięcie, muzyka, która nas relaksuje. Każdy na swój sposób rymuje, każdy widzi co innego w niej. Muzyka, która przykleiła mnie jak klej, trzyma i nie mogę się uwolnić. Dźwięk, który całe życie ma spowolnić, ma wskazać kierunek działania. Ja i PZ niczego nie zabraniam. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka. To, co każdy lubi, to muzyka.